श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। 14वें अध्याय का, ये 14वें अध्याय के 25 श्लोकों का विचार हो गया है। 26, 27 ये जो अंतिम वाले दो श्लोक है ये बाकी है। उसमें भगवान ने इस अध्याय के 19वें श्लोक में ये बताया कि जब दृष्टा शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से परिणत हुए जो यह गुणत्रय है इन्हीं को कर्ता के रूप में जानता है और स्वयं को इन कार्य निर्वर्तक गुणत्रय शरीरादि रूप से परिणत हुए जो है उनसे अलग अकर्ता जो असंग ब्रह्म है उस रूप में अनुभव करता है। तो वह मद्भावं सोधि गच्छति नान्यं गुणेभ्य कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम व्यक्ति मद्भावं सोधि गच्छति, ऐसा 19वें श्लोक में कहा गया। जब दृष्टा को गुण से अलग गुणत्रय का अधिष्ठान मैं हूँ ऐसा बोध होता है और सभी शास्त्रीय अशास्त्रीय व्यापारों का निर्वर्तन कार्यक्रम संघात रूप से परिवर्तित हुए गुणत्रय ही कर रहे हैं ऐसा अनुभव होता है तो वह ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति श्रुति कहती है, उसी को मद्भावं सोधि गच्छति से कहा है भगवान ने। और 20वें श्लोक में कैसे ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है शरीर छूटने के बाद या शरीर के रहते ही रहते है? इसका वर्णन किया एक प्रकार से जीवन मुक्ति का। तो गुणान येतान अतित्य त्रिन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु जरा दुखर इमुक्तो अमृतम अश्नुते। इससे कहा कि जीवात्मा जब देह के कारणभूत इन गुणत्रय का अतिक्रमण करता है जब तक इनके कार्य में ही आत्मभाव करके रहता है तब तक तो शरीरी देही जीव संसारी इन नामों से कहा जाता है और जब इन गुणत्रय का अतिक्रमण करता है तो जन्म है मृत्यु है जरा रूप दुख है और बाकी जो भी दुख है उन सब का अतिक्रमण करके शरीर में रहते हुए भी मुक्ति का आनंद करता है। जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्त, जब तक इनके साथ तादात्म्य आविद्यक करके रहता है तभी तक जन्म मृत्यु जरा दुखादि से ग्रस्त रहता है और शरीर आदि के रहते हुए भी इनमें से तादात्म्य अभिमान छूट जाए। तादात्म्य अभिमान का ही दूसरा नाम है अध्यास, वह निवृत्त हो जाए तो फिर वह शरीर में रहता हुआ भी शरीरों के जन्म मृत्यु जरा व्याध्यादि से अपने आप को संलिप्त नहीं समझता। ये जीवन मुक्ति है, अमृतम अश्नुते। हाँ, वो दुखैर विमुक्त सन इससे जीवन मुक्ति बताई, और जब प्रारब्ध समाप्त होता है, शरीर छूटता है, तो अमृतम अश्नुते विधेय कैवल्य को प्राप्त करता है। तो गुणत्रय का अतिक्रमण जीवन मुक्ति तथा विधेय रूप विधेय मुक्ति का हेतु है। यह एक प्रकार से 20वें श्लोक में बताया। अर्जुन ने गुणत्रय का अतिक्रमण जीवन मुक्ति तथा विधेय मुक्ति का हेतु है ये सुना, तो और ये जीते जी ही गुणातीत हुआ जा सकता है ये भी सुना, तो अर्जुन के मन में दो प्रश्न हुए। एक दो प्रकार के व्यक्ति माने जाएंगे, एक तो जो गुणत्रय के साथ तादात्म्य करके गुणत्रय संश्लिष्ट है, और एक है गुणत्रय का अतिक्रमण करने वाले। तो गुणातीत जिनको कहा जाएगा, गुणातीत और सगुण यानी गुण के साथ रहने वाले सगुण कहलाएंगे, और गुणों का अतिक्रमण जिन्होंने कर लिया वे गुणातीत कहलाएंगे। ऐसे दो व्यक्ति हुए। तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न हुआ कि जो गुणातीत व्यक्ति है उसकी क्या पहचान है। जैसे स्थित प्रज्ञ की पहचान पूछी, हाँ, और उसका आचरण कैसे होगा, और गुणातीत कैसे हुआ जा सकता है। ऐसे तीन प्रश्न 21वें श्लोक में किए। गुणातीत को जैसे सुना कि गुणातीत जो होता है वह जीवन मुक्त होता है, और शरीर छूटने पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, विधेय मुक्ति को पाता है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न हुआ, पहला तो कि गुणातीत का क्या लक्षण है। कैर्लिंगे स्त्रीगुणान नति स्त्रीगुणान एतान अतितो भवति प्रभो, ये जो 21वें श्लोक का पूर्वार्ध है, इससे हे प्रभो ऐसा संबोधित करके भगवान कृष्ण से अर्जुन ने ये प्रश्न किया कि जो गुणातीत है उसका क्या लक्षण है, और वो किस आचरण से युक्त होता है, किम आचार गुणातीत, उसका आचरण कैसे होता है। और तीसरा प्रश्न, गुणातीत कैसे हुआ जा सकता है, गुणत्रय के अतिक्रमण का उपाय क्या है। कथन चैतान त्रिगुणान अतिवर्तते, ऐसे ये तीन प्रश्न 21वें श्लोक में अर्जुन ने जीवन मुक्त के विषय में किए। गुणातीत कहो, जीवन मुक्त कहो, स्थित प्रज्ञ कहो, ज्ञानी भक्त कहो, ये सब एक ही को निर्देशित करने वाले शब्द है, पर्यायवाची है। तो 22वें श्लोक में गुणातीत का लक्षण बताया कि वह सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के जो कार्य पूर्व में बताए गए हैं, उन कार्यों के प्रति राग द्वेष रहित होता है। इसलिए कहा कि प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव, ये सब सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के क्रमतः कार्य है, और प्रकाश उपलक्षण है सत्वगुण के अन्य कार्यों का भी। प्रवृत्ति ये उपलक्षण है रजोगुण के अन्य कार्यों का भी, मोह ये उपलक्षण है तमोगुण के अन्य कार्यों का भी। तो जो गुणातीत होता है, तीनों गुणों का अतिक्रमण कर लिया है जिसने, और तीनों गुणों को सत्ता स्फूर्ति देने वाले निर्विकार चेतन का ही मय के रूप में हाथ में रखे हुए अवले के तरह अनुभव कर रहा है, वह सत्वगुण के कार्यों में भी उपलब्ध हुए तो राग नहीं करता। कभी इंद्रिया सात्विक प्रवृत्तियां कर रही है, राजस और तामस प्रवृत्ति हो रही है तो उनसे द्वेष नहीं करता, और संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि न कांक्षेति ऐसा लगाना, और निवृत्तानि न कांक्षेति, तो निवृत्त हो गए सत्वगुण के कार्य, तो जो सगुण है गुणातीत नहीं है और साधक प्रकृति का है, तो उसे सत्वगुण की जो प्रवृत्तियां हैं कार्य हैं उनके प्रति आकांक्षा होगी कि वे आ जाए, सात्विक प्रवृत्ति हमारी हो जाए, राजस तामस आ गई तो वो चली जाए, उनसे द्वेष होगा। लेकिन कहते हैं कि ज्ञानी जो होता है गुणातीत, उसका जैसे तमोगुण रजोगुण से असंश्लेष है, लेना देना नहीं है, ऐसे सत्वगुण से भी कुछ लेना देना नहीं है, वह इनसे राग द्वेष रहित होता है, ये लक्षण है। कार्यकरण संघात में गुणत्रय के जो कार्य होते हैं स्वभावतः संस्कार के अनुसार, उनके प्रति राग द्वेष रहित गुणातीत की बुद्धि होती है। राग द्वेष तो बुद्धि का लक्षण है ना, धर्म है, तो गुणातीत के बुद्धि में इनके प्रति राग द्वेष नहीं होते है। हाँ, इसलिए कि साक्षी है, अपने आप को वो समझ रहा है। यदि इन तीन गुणों में से कोई एक अपने को समझेगा तो फिर जो समझ रहा है उसमें अनुकूल बुद्धि, जो नहीं समझ रहा उसमें प्रतिकूल बुद्धि करके राग द्वेष होंगे। फिर जिस गुण में के कार्य का फल चाहेगा उसके प्रति राग, जिस गुण के कार्य का फल नहीं चाहेगा उसके प्रति द्वेष। ये स्वभाव बताया, लक्षण बताया। और किमाचार्य इस प्रश्न का उत्तर देते हुए तीन श्लोकों में गुणातीत का आचरण बताया कि वह उदासीन के तरह होता है। तो उदासीन व्यक्ति जैसे आपस में दो व्यक्ति लड़ते झगड़ते हैं, एक की विजय होती है एक की पराजय होती है, तो उससे न तो उसे किसी के विजय से न किसी के पराजय से हर्ष विषाद होता है। जो लड़ रहे हैं उनको तो पराजित हुआ उसे होगा विषाद, जो जीता उसे हो जाएगा द्वेष हर्ष, और जो उदासीन होता है वह निर्विकार रहता है। जय पराजय निमित्तक जो विकार बुद्धि में होते हैं हर्ष विषाद रूप, वह नहीं होते। ऐसे ही कहते हैं यो गुणे न विचार लेते, उदासीन के तरह रहता है का अर्थ है गुणत्रय के द्वारा चलायमान नहीं होता, विचलित नहीं होता, गुणत्रय उसकी बुद्धि में विकार उत्पन्न नहीं करते। कहते ऐसे कैसे संभव है, कहते इसलिए संभव है कि उनका निश्चय है गुणा वर्तन्त इत्येव यौवतिष्ठति न इंगते। तो ये जो सत्व रज तम रूप गुण है शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हुए, यही अपने अपने व्यापार रूप गुणों में प्रवृत्त हो रहा है। गुणावर्तन्त, इसमें गुण शब्द का अर्थ है कार्यकरण संघात रूप से परिणत हुए जो गुण, ये भी गुणत्रय ही है, शरीर तमक प्रधान सत्वगुण रजोगुण गौण है तो ये शरीर स्थूल शरीर बनता है, तम प्रधान है। और अंतक ये जो है सूक्ष्म शरीर, इसमें कर्मेंद्रिय और प्राण रजोगुण राजस है, और सत्वगुण का कार्य है सात्विक है अंतकरण और ज्ञानेन्द्रिय। इसलिए इनके जो व्यापार है इनमें ये प्रवृत्त होते हैं, तो माना जाता है कि गुण प्रवृत्त हो रहा है। शरीर का जो व्यापार है बैठना उठना आना जाना खाना पीना आदि, वो शरीर कर रहा है, तो वो नहीं मानता कि मैं कर रहा हूँ। गुणावर्तनतः शरीर इंद्रिय मन रूप जो गुण है, यही वर्तन्ते यानी प्रवर्तन्ते, यही अपने अपने कार्य का निर्वर्तन करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है। इत्येव यानी इसी निश्चय से युक्त रह करके, मैं तो इनके व्यापार सहित इनका दृष्टा इनसे अलग हूँ, इस निश्चय के साथ अवतिष्ठति स्थित रहता है अपने स्वरूप में ही, और उस स्वरूप में इनका पारमार्थिक संबंध है नहीं गुणत्रय का, इसलिए वो निर्विकार भाव में ही रहता है। उनकी बुद्धि जो है निर्विकार स्वरूप के साथ संलग्न होने से, विकारी स्वरूप को यदि अहंता आलम्बन करेगी तब तो विकारी हो जाएगी बुद्धि, निर्विकार स्वरूप को आलम्बन बनाएगी तो विकारी नहीं होगी। इस अभिप्राय से ये कहा कि वह गुणावर्तन्त इत्येव शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हुए गुण ही अपने अपने कार्य करने कार्य का निर्वर्तन कर रहे हैं, इस निश्चय के साथ अवतिष्ठते निष्क्रिय भाव में रहता है। न इंगते का मतलब उनके सचेष्ट होने से अपने आप को चेष्टावान नहीं समझता। हाँ, कार्यकरण संघात। और ये इस प्रकार का आचरण है उनका, ये बता किमाचार्य इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। 24वें श्लोक में भी कहा कि जब ब्रह्म भाव में स्थित है तो अंतकरण में जिसका तादात्म्य नहीं है, तो अंतकरण के जो धर्म हैं उन धर्मों से वह असंश्लिष्ट ही रहेगा। अंतकरण और शरीरादि पे तादात्म्य जिसके हैं, तो शरीरादि में होने वाले जो अनुकूल प्रतिकूल पदार्थों के संयोग वियोग है उनसे सुख दुख निश्चित होंगे यदि शरीरादि रूप समझेगा तो। लेकिन शरीरादि रूप अपने आप को न समझने के कारण, ब्रह्म रूप में ही उसकी अहंता स्थित होने के कारण, ब्रह्मनिष्ठ होने के कारण वह सम दुख सुख होता है। शरीरादि के सामने अनुकूल परिस्थिति आई, अंतकरण में सुख हुआ, शरीरादि के सामने प्रतिकूल स्थिति आई, अंतकरण में दुख हुआ, वह अंतकरण सुखी दुखी होने वाला उसका साक्षी मैं हूँ, मैं सुखी दुखी होने वाला नहीं हूँ, ऐसा समझ करके सुख दुख की अवस्था में अनुकूलता प्रतिकूलता में समान रहता है, निर्विकार रहता है। ऐसा क्यों है? तो स्वस्थ है। स्वस्थ है का अर्थ है स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थ, और स्व का अर्थ है आत्मा, और आत्मा सुखी दुखी नहीं है, वो निर्विकार है। हाँ, स्वस्मिन् आत्मनि तिष्ठति इति स्वस्थ यानी ब्रह्मनिष्ठ है। ब्रह्मनिष्ठ होने के कारण वह सम दुख सुख है, और समलोष्ठास्म कांचन है। तो आत्मा में कल्पित होने से जो गुणत्रय को कल्पित देख रहा है, गुणत्रय का परिणाम जो है उन्हें भी कल्पित देख रहा है, जगत जिसके दृष्टि में सत्य है और जगत अंतःपाती वस्तुओं से प्रयोजन जिसके जीवन में प्राप्तव्य है, वह तो मिट्टी का ढेला और पत्थर, हीरे आदि रूप पत्थर और सामान्य पत्थर और कांचन यानी सोना आदि, इनमें समबुद्धि नहीं हो सकता। और जिनके दृष्टि में ये कल्पित है, नकली है, प्लास्टिक के ही सबके सब बने हुए हो, तो उसमें जैसे जगत को सत्य समझने वाला भी समान बुद्धि रख सकता है, प्लास्टिक की ही है, लेकिन वास्तविक होंगे तो उनमें समान बुद्धि व्यावहारिक सत्ता में ही जो जी रहा है, शरीर आदि को ही मैं समझ रहा है, इनसे जिसको प्रयोजन सिद्ध करना है उसकी नहीं होगी। और परमार्थ में जो जी रहा है उसके लिए यह एक जैसे होंगे, कल्पित होंगे। और तुल्य प्रिया प्रियो, उसका प्रिय और अप्रिय के प्रति व्यवहार तुल्य होगा, यानी प्रिय और अप्रिय उसका कोई होगा ही नहीं। प्रिय अप्रिय शब्द का प्रयोग किया जा रहा है अज्ञानी के दृष्टि में, अज्ञानी के अनुकूल व्यवहार करने वाला अज्ञानी का प्रिय होता है, अज्ञानी के साथ प्रतिकूल व्यवहार करने वाला अज्ञानी के कार्यक्रम संघात के प्रति प्रतिकूल व्यवहार करने वाला अप्रिय होता है, ज्ञानी के कार्यक्रम संघात के साथ गुणातीत के कार्यक्रम संघात के साथ अनुकूल व्यवहार करने वाले के प्रति प्रेमास्पदत्व, प्रतिकूल व्यवहार करने वाले के प्रति उसका द्वेषास्पदत्व नहीं होता, यानी बुद्धि में राग द्वेष का गुणातीत के कार्यक्रम उपाधिभूत कार्यक्रम संघात के साथ अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार करने वाले के प्रति गुणातीत की बुद्धि राग द्वेष रहित होती है। ये राग द्वेष रहित होना ही तुल्य प्रिया प्रिय होना है। ऐसा क्यों है? तो धीर है, धीर है का मतलब विवेकी है, उसे गुण और गुणातीत जो आत्मस्वरूप है उसका अच्छी तरह से विवेक बोध है। और तुल्य निंदा स्तुति मौनी, वो किमाचार है ना, तो कोई गुणातीत की प्रशंसा करे या कोई निंदा करे, अज्ञानी की यदि कोई प्रशंसा करता है तो हर्ष होता है, निंदा करता है तो दुख होता है, वो विकार माना गया है, तुल्य निंदा स्तुति नहीं माना गया। लेकिन गुणातीत का स्वरूप तो शब्द का अविषय है ना, उसमें न गुण है न द्वेष है, दोष है, इसलिए गुण दोष रहित स्वरूप होने से उसके गुण का या दोष का बखान हो ही नहीं सकता, इसलिए वस्तुतः निंदा और स्तुति हो ही नहीं सकती उसकी। होगी कार्यक्रम संघात की तो उस कार्यक्रम संघात को वो मैं नहीं समझ रहा है, इसलिए दूसरे की कोई स्तुति करता है तो हमें सुख नहीं होता, दूसरे की कोई निंदा करता है तो हमें दुख नहीं होता, ऐसे अपना कार्यक्रम संघात भी गुणातीत के लिए उतना ही दूसरा है जितना हमारे लिए अज्ञानियों के लिए दूसरों का कार्यक्रम संघात अपना नहीं है, दूसरा है, भिन्न है। उसके कारण ये स्वभाव है उसका तुल्य निंदा स्तुतिर। और 25वें श्लोक में भी किमाचार बताते समय ही गुणातीत का आचरण बताया कि वो मान अपमान में तुल्य रहता है, मान अपमान होगा कार्यक्रम संघात का, इन सब के प्रति मूल जड़ है कार्यक्रम संघात में तादात में अभिमान रहेगा तो इसमें सब ये समानता नहीं आ सकती। हाँ, तो देहाध्यास न होने के कारण देहाध्यास छूट गया तो देह के सम्मान से अपने आप को सम्मान युक्त नहीं समझता और सम्मान करने वाले के प्रति राग नहीं करता और सम्मान हो रहा मेरा ऐसा मान करके हर्षित नहीं होता। कोई अपमान कर रहा है, प्रतिकूल प्रारब्ध सामने आया, किसी को निमित्त बना करके वो प्रतिकूल प्रारब्ध ने अपमान करा लिया तो अपमान करने वाले के प्रति भी द्वेष नहीं होता क्योंकि वो उस शरीर में अहम अध्यास नहीं है। अहम अध्यासवान का तो जरूर होगा ही, निर्विकार बुद्धि नहीं रह सकती, उसके लिए जरूरी है अध्यास छूटना। तुल्यो मित्रारिपक्षयो, ये मित्र हैं अनुकूल व्यवहार करने वाले अज्ञानी की दृष्टि में, अज्ञानी की दृष्टि में अरि हैं प्रतिकूल व्यवहार करने वाले और इन दोनों के प्रति तुल्य है। कौन? गुणातीत, उसका कोई शत्रु मित्र नहीं है। इसलिए ज्ञानी भक्त का लक्षण बताते समय 12वें अध्याय में पहला लक्षण कर दिया, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, और सर्वारंभ परित्यागी, आरंभ है कर्म सभी प्रकार के, वो होते हैं शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से निर्वर्त्यमान निष्पन्न, और शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के कार्यों को अपने ऊपर नहीं थोपता। अज्ञानी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को ही मैं समझ करके इनके द्वारा होने वाले जो कर्म हैं उनको समझता है मैंने किया, ये मेरा कर्म है तो मैंने किया ये मान लिया तो फिर वो कर्म जन्म का हेतु बन जाता है। कर्तृत्व अभिमान पूर्वक और फलाशक्ति पूर्वक किया हुआ कर्म ही बंधन का हेतु गीता बताती है, नहीं तो जीवन मुक्त भी कर्म करते हैं, भगवान तो नित्य मुक्त है ना, लेकिन भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं जो भी अवतार लेकर के कर्म करता हूँ उनमें से किसी भी कर्म का लेप मुझे नहीं होता। क्यों? तो न मैं कर्म फले स्प्रिया, कर्म फल की आकांक्षा मुझे नहीं है, और तस्य कर्तारम अपिमाम विद्या कर्तारम अव्ययम, ये कहते चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम अपिमाम विद्या कर्तारम अव्ययम, मुझे अकर्ता ही समझ लो। ऐसे जैसे भगवान अपने आप को उनकी उपाधि के द्वारा होने वाले कर्मों का अकर्ता हूँ मैं ये निश्चय रखते हैं और उन कर्मों के फल की आकांक्षा भी उनमें नहीं होती, निराकांक्ष रहते हैं। ऐसे निराकांक्ष होकर के कर्म फल के प्रति और कर्तृत्व अभिमान रहित होकर के उपाधि के द्वारा कोई भी व्यापार होता है तो वह व्यापार जिसकी उपाधि से हुआ उसके बंधन का हेतु नहीं बनता, ये गीता कहती है। तो आप ही सही मा यश नाहकृतो भावो बुद्धिर यश न लिप्यते हत्वापि स इमान लोपान न हंति न निबद्धेते, उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं रहता, यानी ये ज्ञान की अध्यास निवृत्ति की प्रशंसा है। अहंकार रहित होकर के फलाशक्ति से रहित होकर के किया गया कर्म बंधन का हेतु नहीं बनता, यह गीता स्थान स्थान पर बताती है। बंधन का हेतु वही कर्म है जो अहंकार पूर्वक किया जाता है और फलाशक्ति पूर्वक किया जाता है, इसलिए बंधन कर्म से नहीं, बंधन कर्तृत्व अभिमान तथा फलाशक्ति से होता है। कर्म में बंधकत्व के प्रयोजक कर्तृत्व अभिमान और फलाशक्ति है, कर्म स्वयं बंधक नहीं है। कर्म स्वयं बंधक होता तो फिर भगवान को के भी बंधन का हेतु बनता और शंकराचार्य जी जैसे जीवन मुक्त के भी बंधन का हेतु बनता, लेकिन वो बंधन का हेतु हम बनाते हैं उसे, इसलिए भगवान कहते हैं मां कर्मफल हेतुर्भू, तुम कर्मफल का हेतु मत बनो। कर्मफल का हेतु कैसे बना जाता है? कर्तृत्व अभिमान करके और फलाशक्ति रख करके। तो इसलिए कहा कि सर्वारंभ परित्यागी, शरीर इंद्रिय मन से जो भी व्यापार हो रहा है वो कर हो रहा है, लेकिन उसमें कर्तृत्व अभिमान और फलाशक्ति न रखना, यही एक प्रकार से सर्वारंभ परित्यागी बनना है। सगुणातीतः उच्यते, ये गुणातीत है, ऐसा इस प्रकार का गुणातीत का स्वभाव होता है और साधक को प्रयत्न से इसे अर्जित करना होता है। तो अर्जुन के दो प्रश्न का उत्तर भगवान ने 22वें श्लोक से लेकर के 25वें श्लोक तक दिया, दो प्रश्नों का। तीसरा प्रश्न है कथन चैतान स्त्रिंगुणान अतिवर्तते, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 26वां श्लोक है। इसलिए 26वें श्लोक का अवतरण लिखते समय भाष्यकार भगवान लिखते हैं अधुना कथंच त्रिंगुणान अतिवर्तते इति प्रश्नस्य प्रतिवचनम आह। तो 26वें श्लोक में भगवान, अधुना का अर्थ होता इस समय का अर्थ है अब 25वां श्लोक हो गया, 26वें श्लोक का उपदेश कर रहे हैं। तो 26वें श्लोक में भगवान क्या कर रहे हैं? तो अर्जुन के कथंच त्रिंगुणान अतिवर्तते इस प्रश्न का प्रतिवचन यानी उत्तर दे रहे हैं। 26वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। मांचयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्मभूयाय कल्पते। तो यह अव्यभिचारेण भक्तियोगेन माम सेवते, स येतान त्रिन गुणान समतित्य ब्रह्मभूयाय कल्पते, ऐसा अन्वय है इस श्लोक का। तो यह यानी जो मनुष्य गुणातीत होना चाह रहा है, जो गुणातीत होने का अर्थ है बंधन से मुक्त होना चाहता है, मुमुक्षु है, गुणातीत होने का होने की इच्छा होने का अर्थ है मुमुक्षा हो जाना, मुक्त होने की इच्छा होना। गुणत्रय तो बंधन, गुणत्रय के साथ रहने का अर्थ है कार्यक्रम संगात में तादात्म्य अभिमान करके रहना, यही बंधन है, संसारित्व है। और संसार से मुक्त होना चाहता है जो, उसे संसार से मुक्ति का उपाय भगवान बता रहे हैं अव्यभिचारेण भक्ति योगेन माम सेवते। भक्ति योग है, भजनम भक्ति, भक्ति शब्द भज धातु से, भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द बना, उसका अर्थ होता है भजन यानी सेवा, सेवन, और सेवन का अर्थ होता है ग्रहण, ग्रहण। जैसे हम जल सेवन कर रहे हैं, भोजन सेवन कर रहे हैं, का अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए भक्ति है एक प्रकार से सेवन, ग्रहण, और वही योग है युज्यते अनेन परमात्मना स योग, ऐसी योग शब्द की उत्पत्ति करते हैं। तो परमात्मा के साथ जीवात्मा का अभेद जिससे हो जाए वह योग है, है? युजिर योग्य धातु से योग बनाते हैं, युज्यते अनेनैति योग। तो भक्ति यानी ग्रहण ही योग है, यानी परमात्मा के साथ जीव को जोड़ने का साधन है। योग शब्द का अर्थ है परमात्मा के साथ जीव का अभेद संबंध करने वाला साधन, जीव को शिव में मिलाने वाला साधन योग है, वो है भक्ति। भक्ति यानि भजन, भजन यानि सेवन, सेवन यानि ग्रहण। तो परमात्मा का ग्रहण तो भक्ति योग हुआ। किसका किसकी भक्ति करनी है तो यहाँ माम शब्द का प्रयोग हुआ है, भक्ति योगेन माम सेवते। तो माम सेव शब्द का प्रयोग, माम शब्द है सर्वनाम, अस्मतीय सर्वनाम है। इसका प्रयोग भगवान ने शोधित तदर्थ के लिए किया है। तत्त्वमसि वाक्य में जो तत् शब्द है उस तत् शब्द का वाच्यार्थ नहीं, तत् शब्द का लक्षार्थ। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि में माम शब्द का प्रयोग जिसके लिए किया है उसी के लिए यहाँ पर माम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि, इसमें माम शब्द का प्रयोग भगवान ने तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत शोधित तो तदर्थ के लिए किया है, और क्षेत्रज्ञ शब्द का प्रयोग त्वमर्थ के लिए किया है, शोधित त्वमर्थ के लिए। क्षेत्रज्ञ यानी शोधित त्वमर्थम, माम यानी शोधित तदर्थम, विद्या यानी जानी ही, यानी तत्त्वमसि का उपदेश एक प्रकार से। ऐसे यहाँ पर माम भक्ति योगेन सेवते, शोधित तदर्थ का ग्रहण कर रहा है जो। हाँ, आत्माम आत्मान, लेकिन वो आत्मा कौन सा? तो एतद आत्मेविदं सर्वं तत् सत्यम स आत्मा। तो वो जो सदैव सौम्य इदम अग्रासित एकमेवा द्वितीयम उपक्रम में जिसको कहा उसी को तत् सत्यम स आत्मा शब्द से कहा श्वेत केतु को उद्दालक जी ने, उसी को तत्त्वमसि में तत् शब्द से कहा जाता है जो सब की प्रत्येगात्मा है। और यहाँ पर भी भगवान ने दसवें अध्याय में अहम आत्मा गुड़ा केश सर्वभूता सह स्थित में आत्मा के लिए आत्मा सब प्राणियों की आत्मा मैं हूँ करके कहा है। श्रुति भी कहती है स आत्मा, वो सत पदार्थ ही सबकी आत्मा है। भगवान कहते हैं मैं हूँ सबकी आत्मा का अर्थ है ओ श्रुति में प्रयुक्त जो सदैव सोमे इदम अग्रासित में सत शब्द है वह परमात्मा है, और उसी के लिए भगवान यहाँ पर अहम आत्मा गुणाकेश में अहम शब्द का प्रयोग करते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि में माम शब्द का प्रयोग करते हैं, और मांचयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते में माम शब्द का प्रयोग उसी के लिए किया जा रहा है। छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय में ऋषि उद्दालक जी ने सत शब्द से जिसको लक्षित किया है वो है मांस पदार्थ यहाँ। और भक्ति योग का एक विशेषण है अव्यभिचार भक्ति योग, अव्यभिचार भक्ति योग। तो व्यभिचार तो कहा जाता है व्यभिचारी भक्ति कभी होती है कभी नहीं होती है। जब सापेक्ष भक्ति होगी तो जब तक भजनीय हमारी अपेक्षा की पूर्ति करता रहेगा तब तक तो भजनीय की भक्ति होती रहेगी, और भजनीय से जब भजन करने वाले को ये निश्चय हो जाए कि अब मेरे अपेक्षा की पूर्ति होने वाली नहीं है तो फिर वो भक्ति छूट जाती है, वो व्यभिचारी भक्ति होती है, सापेक्ष भक्ति, सापेक्ष प्रेम। और एक प्रेम होता है निरपेक्ष प्रेम, वो होता है स्वयं से ही, हाँ स्वयं से ही होता है। तो अव्यभिचारेण भक्तियोगेन से एक प्रकार से अव्यभिचारी पद दे करके कहा जा रहा है कि परमात्मा का भजन तो कर रहा है लेकिन वह भजन भेद बुद्धि से नहीं। यदि परमात्मा अपने से अलग है तो उसकी अव्यभिचारी भक्ति हो नहीं सकती। उससे जिस भक्त के दृष्टि में परमात्मा अपने से भिन्न है और उसकी भक्ति कर रहा है परमात्मा की, अपने से भिन्न परमात्मा की, तो निश्चित है कि वह परमात्मा जब तक भक्त की जो जो अपेक्षाएं होती हैं वह पूरा करेगा तभी तक भजन करेगा। अपेक्षाएं पूरी होना बंद हो जाए अपने से भिन्न भक्त से भिन्न परमात्मा से तो परमात्मा की भक्ति वो नहीं कर सकता भी, क्योंकि श्रुति का सिद्धांत है आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। दूसरे से हमसे भिन्न दूसरा यदि परमात्मा भी है तो परमात्मा से हमारा भिन्न परमात्मा से प्रेम अपने लिए ही होगा, निरपेक्ष प्रेम परमात्मा से भी अपने से भिन्न समझ करके नहीं हो सकता। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं चार प्रकार के भक्तों को बता करके, उदारा सर्व एवैते, ये सब के सब उदार हैं, लेकिन ज्ञानी तो ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है इसलिए वो मुझे अति प्रिय है, बाकी उदार है। आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त भी मुझे प्रिय है लेकिन उनके ओर से मैं उनको प्रिय इसलिए हूँ कि आर्त देख रहा है कि दुख दूर करने का सामर्थ्य मात्र भगवान में ही है, दुख दूर करने के लिए प्रेम कर रहा है, इसलिए अत्यंत प्रिय वो मुझे नहीं है। ज्ञानी को भगवान कहते हैं वो अत्यर्थ प्रिय है, अत्यंत प्रिय है, क्योंकि एक दूसरे से भिन्न एक दूसरा अनुभव नहीं करता। भगवान भी ज्ञानी को अपने से भिन्न अनुभव नहीं करते, ज्ञानी भी भगवान को अपने से भिन्न अनुभव नहीं करता है। वो होती है अव्यभिचारी भक्ति, ज्ञानी की भक्ति। तो कहते हैं यो अव्यभिचारेण भक्तियोगेन माम सेवते, का मतलब शोधित तदर्थ का मैं के रूप में अनुसंधान करता है। विवेक चूड़ामणि में जिसे श्रेष्ठ साधन बता है ज्ञान का, मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते, मोक्ष का साधन जो ज्ञान, ज्ञान के अनेक साधनों में श्रेष्ठ साधन है भक्ति, और भक्ति का स्वरूप है अपने ही पारमार्थिक स्वरूप का अनुसंधान। प्रत्येक जीव का पारमार्थिक स्वरूप शास्त्र बताता है परमात्मा, जिसे यहाँ पर माम शब्द से भगवान कृष्ण निर्दिष्ट कर रहे हैं, और उसी स्वरूप का मय के रूप में अनुसंधान, और वो अनुसंधान यदि निरंतर हो रहा है, आदर पूर्वक हो रहा है और दीर्घकाल तक हो रहा है, निरंतर होना चाहिए, दीर्घकाल तक होना चाहिए और आदर पूर्वक होना चाहिए, वो साक्षात्कार कराता है। जिसका मय के रूप में अनुसंधान कर रहे हैं उसके साक्षात्कार का हेतु बन जाता है। परमात्मा का मय के रूप में अनुसंधान कर रहे हैं तो परमात्मा का साक्षात्कार होगा, परमात्मा का साक्षात्कार फिर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जो गुणत्रय है, इनमें से अहम बुद्धि को बाधित कर देगा, और जो इन तीनों गुणों से असंश्लिष्ट है, इन तीनों गुणों का अधिष्ठान है, उसी में अहंता स्थिर हो जाएगी, फिर वही मय के रूप में स्फुरित होता रहेगा। इसके लिए यहाँ एक प्रकार से निधिध्यासन वेदांत का ये साधन बता रहे हैं गुणातीत होने का। जो गुणातीत वस्तु हैं उसी का मय के रूप में अनुसंधान करेंगे और निरंतर वही करते रहेंगे, तैल धारावत परमात्मा का ही मय के रूप में अनुसंधान। तो वो कहते हैं ऐसा जो कर रहा है, मांच यो अव्यभिचारे न भक्ति योगे न सेवते, यह स ऐसा भजन करने वाला कहते ये तान गुणान समतित्य, केवल अतित्य भी नहीं, सम उपसर्ग का प्रयोग कर रहा है, समतित्य है ना, स गुणान समतित्येतान, समतित्येतान सम समतित्य, इसमें सम्यक अतित्य, अच्छी तरह से इन तीन गुणों का अतिक्रमण कर लेता है। का मतलब शरीर त्रय से उसकी अहंता बाधित हो जाती है, उसके अध्यास की निवृत्ति होती है। गुणत्रय का अतिक्रमण करने का अर्थ ही है अध्यास का बाध, और फिर ब्रह्म भूया एकल्पते, वो ब्रह्म भवन में समर्थ हो, ब्रह्म भाव के लिए ब्रह्म ही बन जाता है। ब्रह्म भूया एकल्पते का अर्थ एक प्रकार से ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म वेद ब्रह्म ही वो होती। तो इस प्रकार ये 26वें श्लोक में गुणातीत होने का उपाय बताया, स्वस्वरूप का अनुसंधान निरंतर करते रहे, परमा जो गुणातीत है उसी का ध्यान मय के रूप में। हाँ, भाष्य हम लोग इस श्लोक का कल देखेंगे।